محمد عربي اللهم صل على محمد وعلى آله وصحبه وبارك وسلم. به اعتبار تقویم کشور مروچی آخرین روز و سیوم ماه مبارک ذی قعدة الحرام که با دوازدهم اردیبهشت ماه 1395 خورشیدی برابر ہیں. از لحاظا که در محاسبات اعمال و عبادات مسلمین باوجود اسی که ماه شمسی و خورشیدی هم در جای وقت و در محاسبات کشوری برای امرار معاش امورا و محاسبات امور کشوری دارای اهمیت فراوانی هست، ولی در محاسبات امور مذهبی و عبادات صفر، هیچ ارزشی نیست. از این جهت بر مسلمین لازمی و ضروری است که حساب و تاریخ هجری قمری یا ماهان حسابا، ماه چه شبی چه مغربی گندگ بو، ای مروچی چوی اولی شب و باندہ اولی روشیں ماہ قمری محرم سفر ذی قعدہ ذی حجہ رمضان ہے، باندہ دومی شبیں پوشی دومی روشیں ہمیں پہمتا ماہ ہوتی سیرا تا 29 روز یا 30 روز تی بکن. این یک امر واجبی مسئولیت وجوبی بر گردن هر یک مسلمانی. وقتی که ما یک معامله با یک فردی انجام دهیم و وقتی قبض و کاغذ و یادداشت و دفتر نویسین که این معامله در 15 اردیبهشت ماه انجام گه و قرارین که طرف یک مبلغی از پول که داتگی نقدان در بهای جنسی که خرید کتاب باقی مانده بعد از یک ماه بدن، با تمام وجود با دو چم مجاهد چار چم دو چم بقول بلوچان کریه کنه و دیگه دو گوش دیگه کرایه ای زوره، این صدای لوٹین زودتر بشکنه که 15 برچ بعدی کدیگه که منوتی باقی مانده پول لاچه ویتی مشتری ها که معامله کتاو وصول بکن و تی واما نقد بکن و چایی ها و امثال اشی. ولی ما چیئی مسئله ها مروچی بی فکرین، کارمند جماعت مثلا منتظرین که برج سیوم سی یکم کدیگین که پشت سر آئی آدگه برج بعدیه یکم شروع بی که باری می حقوق به حساب آره چک بی تمات حقوق وصول بکنی. اما مسلمان مروجی به قدر تنبله کسله نا آگاه و بی خبر از اشی که مروچگی تاریخ و وقت تو که الله ذوالجلال کجا دستور من سرا اجرای بی تو من چه عملیا به بارگاه الله ذوالجلال باید انجام بدهم. اوقات شرعی تمام تابع نظام قمری هم. اول صبح که دیگه با حساب قمری هم. پایان وقت صبح و نماز فجر قضا بودن وقت که دیگه هم حساب قمری هم. همه بهم اوقات پنجگانه نماز ابتدای ظهر انتهای ظهر ابتدای عصر انتهای عصر ابتدای مغرب که شب اسلامی لحاظه شب چه مغرب ها شروع بی برعکس حساب خورشیدی که شب چه ساعت یک که شب نصف شب شروع اینش تاریخ عوض بی بودا ولی اسلامی حساب مطابقه به محض اشی که عصر بعد روز غروب کو و مغرب وقت داخل بو آر روز دیگه روچی یاد نور این شب شبیه که متعلق به روز بعد این گوانده متعلق به همین ترتیب رمضان مبارک روچگ و این روچگ پایان 30 روچبی یا 29 روچبی گو حساب قمریا منوط و متعلق ہے. حج کے اسلام میں پنچین رکنانی تو کا یک رکن عظیم ہے. آئیے ارتباط گو ماہائے قمری ہیں چه مروچگیم بیگاہا مغربا اولی تاریخ و اولی شب ماہ ذی حجۃ الحرام شروع بھی اسلام تقویم دوازدہمی ماہ ہے. یہ یازدہمی ماہ ہے کہ با مروچگیم تاریخا تمام بھی مروچگیم مغربا اشی پایانے و دوازدہمی ماہ قمری کہ ذی حجہ اینام بخاطر ہمشی کے حج رکن اعظم کہ بر ہمی مسلمین مستطی صاحبان استطاعت جسم و مال رفتن به مکہ مکرمہ فرض آئی زمان شروع بھی و عظیم ترین کنگره اسلامی و بزرگترین اجتماع مسلمین با رنگهای مختلف گویشها و زبانهای مختلف داشتن لغتهای متنوع رنگهای گوناگون ملیت ها و نژاد های مختلف که همه شان قرآن از آیات و نشانه های عظمت و وحدانیت الله جل شانه بیان فرمانتا سوره روم ورق بجنه بچارتی و من آیاته اختلاف السنتکم و الوانکم و من آیاته که الله ذوالجلال مزنین نشانی های عظمت و قدرت و وحدانیت و توحید باری تعالی یکیش میں زبانانی اختلاف ہیں گویشان اختلاف ہیں و دیگه یک نشانی الوان کم اختلاف الوان شما رنگ صورت رنگ پوست اختلاف سبحان الله استورین قادر مطلقین ذاتی دنیای رنگا با وجود کثرت و تنوعی که اهم الله پاک القا و تعلیم بندیان اکچ رنگ های عرب کنا روان روان با اینکه باز بما تا یک حدی رسم محدود باز رنگ های تکراری شروع بی چیزانی رنگ نگا وسائل اختراع شده یا ولی آنچه که الله تعالی جل شانه خلق بکا در مصنوعات عالم در نظام طبیعت دنیا و در میان انسانا همین مسجد این جمعیت مختصری که تا کنون حاضر این مسجد تو کا بار این 100 نفر 200 نفر 300 نفر کم تیر گشتر نشتگا کسی تواند که بگوشی یه 2 نفر 2 انسان کنار هم یا دور از هم دیگه اشان چنان هم رنگ هم کشن تشخیص برابا مشتبه ببین نخیر هر یکی رنگی داری و قدرت الله بچاره که کسی نی در این رنگانی صاحبا احدی تو جس بکنه چوتی رنگا ناراض هیچ کس نه شیخ سعدی رحمت اللہ علیہ فرمانی سیاه چرده این را کسی زشت خان یک سیاه پام یا یک سیاه رنگ یا کسی عیب چکتی رنگ سیاه ہے و اسلام نقطه نظرتا همشی هم یک مزنی گناهی حضرت ابو ذر غفاری رضی اللہ تعالی عنہ صحابی جلیل القدر کہ رند آیا دنیای متقی ترین ائمہ و بزرگانی بازی تقوی و پرہیزگاری و خدا ترسی تشبیح کے دیکھ بوتا بے حضرت ابو ذر دیکھ بوتا یا بے سلمان فارسی دیکھ رضی اللہ تعالی صحابہ پندنامہ حضرت شیخ عطار رحمت اللہ علیہ پندنامہ آیا کہ شروع کا ائمہ چار گانایا چار مذہب امامانی تعریف کا امام اعظم ابو حنیفہ نعمان بن ثابت رحمت اللہ علیہ تشبیح کان در تقوی گو ابو ذر و حضرت سلمان فارسی رضی اللہ عنہ فرمانی کہ او بے تقوی چو ابو ذر و سلمان امام ابو حنیفہ رحمت اللہ علیہ در تقوی و پرہیزگاری و اللہ بندگی تو کا آئی حضرت ابو ذر بعد دومی ابو ذر ہے حضرت سلمان فارسی رنگ دومی سلمان فارسی ہے ہماری شباہت داری در تقوی الہی و خوف الہی و بر موازین شریعت مطہرہ عمل دائرہ تو آخر عمرہ حضرت ابو ذر مدینہ طیبہ کم کی فاصلے سرائے جاہل بسرہ راہ مردم رفتا از مدینہ منورہ یک مقامی سرسبزین شادابین پر آبین خوش آب و ہوائین باوتی امکانات کامل زندگیا بنام ربزہ زندگی کو یوتی انتخابا ایک شخص اسی میں اگرچی پمودا گزر کو یہ واجہ جگہ مچارے حضرت ابو ذر بعنوان ایک مالک بعنوان ایک صاحب ملک صاحب یک یا چند نفر غلام کا زمانہ نظام غلامی ہستا یا دست لباسی پوشیدگی کے عین ہمیں لباس ہمیں دست لباس جنس و نو شکل و رنگ آئیے نوکر بریل ہما سر پائے لباسی کی گتی پھر کتا پوشیدگی صاحبہ مالکا واجہا صاحب ملکا صاحب غلامہ اور کہ غلامہ خدمت گزارا اینن ہمیں جنسی لباس ہمیں رنگی لباس بتنے یہ خبر برا گندو کا یہ وضعیت امر نادریہ کہ معمولا یہ پیمنے بو از امان آیا غلامی نظام چھ اسلام دورہ پیش شروع ہوتے گا و مخصوصا زمان جاہلیتا در دنیای باستانا روم ایگو ایتالیا ایگو دیگر ممالک نسبت به غلامان ہما ظلم های ناروائی انجام گفت که انسانیت فکر چه آینی از ظلم و ستم متنفر ہیں اسلام تعادل یاران کو عدالت یا برابری یاران کو تا اینکه به تدریج یہ رسمی کے در تمام شعب زندگی انسانا قاطی و مخلوط بتگا و یک ہوشی فاصلہ دیا سندگ یہ رشتہ غلامی نوکری و ارباب رعیتی ہے خیلی سنگینہ سنگ بندی چوک اولاد تمام یہ سلسلہ برقرار تھا بین صاحب و نوکرہ اسلام باوتی تدابیر عظیم شان کی یہ موضوع شائستہ وقت یک گوینده بسیار فصیح‌تر و داناتر از این حقیقت این موضوع برای شما توضیح بدن که اسلام چه شاهکاری که برای نظام نوکری و ارباب رعیتی به هم جنگا چه تدابیر خوب و ارزنده مطرحی بتا که بتا مروچی تمام بتایه با تمام مساوی هن انسان آزادی شکراز هن آروچی آورگی که صاحب بوارتی نوکر دیگ نبو نوکر سرارو کی بو یا اصل جنس غذا چیزی دیگا وقت آرد گندم استفاده اس کو غلام و نوکران شکو شما جو بوری مثلا و حتی اگر وقت جو و صاحب امکانات جو آرد ورگا امی جوی بوسیانا شانی پگانا شانی چیانا آنشه علک کو اسی تین نوکر همشان بزرگ برش اما اسلام یک نقطه بسیار مهمی همین قصه تا هم مطرحیں که ابو ذر جس که نگبو که ابو ذر ایچ تو معمولا مردمانی لباس صاحبانی عالی ترین غلام و نوکرانی معمولی ترین ولی تئی غلام لباس این جنس تئی لباس ہیں این رنگ تیبتی لباس ہیں یہ پہم شما مساوات بین وطوتی غلام برقرار ہوتا مجھتی منا منی آقایا منی واجہا جناب رسول خدا صلی اللہ علیہ وسلم ادب داتا یک روچی مجھتی من یک شخصی آب بعضی کشان حضرت امارا رضی اللہ عنہ بعضی کشان حضرت بلالا گفتگوی تا خشمگین گتگا یہ واجہ گوشتگا تی اوڑے سیاہ لکے امات چوک تی امات سیاہ رنگی بس انسان ہے چی خشما ابو ذر فہمی شخصی زبانہ ای خبر یہ تعنو ایب چینی او یہ امات رنگ خاطرہ چاہی دفع درہا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اطلاع دے اگبو لوٹانتی ابو ذر تنبیہ فرمائیں ادب دا تعلیم دا فرماتے ہیں اے ابو ذر معلوم بھی کچھ وقت تھی تو کامل جہالت پاک سازی نہ اتری. اگر تو جاہلیت قبل از اسلام گندگیاں خوب پاک سازی اترے کاملا تو یہ شخص اب آئی مات رنگ سیاہیا آر نہ دا تک تو آئی تیب نہ چتے انکم رؤن فی کا جاہلیت. یہ بخاری حدیث ہے. معلوم بھی تو ہنچی مردی ہے کہ تا یہ لحظے آتے وجود تو گا ہما کفر زمانہ قبل از اسلام زمانہ جاہلیت و جہالت ہے رسوم مطابق یہ خصلت انگتی وجودہ باقی ہے موجود ہے. دیگر رنگ ایب چند دیگر قد ایب چند دیگر قامت ایب گیری ہر چیزی عیب چنک اسی بتعبیر ای حدیث مبارکہ از رسوم و عادات و رفتار دوران جاہلیت جاہلیت دوران قبل از اسلام گوشن کفر تاخت تاز زمانه گوشن جاہلیت. و ابو ذر همین قدر تذکر بس که حضرت آیه چوبوشی ابو ذر چنی ساعت تی وجود تو کا تی وجود کامل کامل پاک سازی نہ بوتا یک خصلت جاہلیت وجود تو گنگا است اعیرته بامه سبحان الله. آیا تو ای مردا با ای مات رنگا آردا عیبت چه اخوانکم خبلکم ای شمه یعنی اصل ترکیب اگر ملائی حیدام توجه بیتا طالب علمی خبلكم اخوانكم برعكس الجمله ولي حديث هذا اخوانكم خبلكم يعني بخاطر اهميتها صاحب الشريعه الله عز وجل نبي پاك كلام هر تقديم وتاخير كلام وحروف مبتني بر حكمتها اصل كلام عربي ايه بين بعض بي جها خبلكم اخوانكم شمع خادمه شمع براتا ولی برای اظهار اهمیت برادری حضرت پیسر بیان کنچه خادمہ فرمانی که اخوانکم خولکم شمع خادمہ شمع براتا پیسر براتی امت رہ کنندہ خادمی امت رہ کن برادری مقدم جا مفہوم خادم. فَأَطْعِمُوهُمْ مِمَّا تُطْمِعُونَ وَكْسُوهُمْ مِمَّا تَكْسُونَ ہر چی شماوت پوشی آنا بھی پوشی نہیں آنی لباس ہما بھی شماوتی پوشی ہر چی کہ شماوری آنا ہما وطی ورا کا بواری نہیں تکو میں زمانے تھا سرباز کہ بعضی خادم بھتا گا یا آکو نوکر بھتا اعتبار عرفا یا نبوتا خدمت گزاری بوتا چه شد آبی کشتا دانی درشتا خدمت کتا من شاهد بوتا بومد که می دیما برنجو گوشت یر کنه بوتا نوکر نشتا وقتی که همین بایی وارتگین سرح دگا خوشکی هم برنجی چیزی تحویلتا برو تو نوبار یا اگه حد دو چیزی بوتا جمع کتا کمی گوشتی بوتا نبوتا که برو همشان بارد. اسلام در هر امراض انسان تربیت تعلیم داده فرمانی کسی برای شما غذای ارکو یا گوت بنندین باری نیتی بهتر همشی اگر نن کم از کم آیا مقدار چمشی ها که عدی کتا زحمت هاشی متحمل بودا آماده کتا برای شما یا مقدار باری نیتی و اگر گوتی خور نده تنها بده تیو ای حد اسلام نسبت به مساوات در میان بندگان خدا صرف نظر از تفاوت رنگ تفاوت نسب تفاوت قشر و حالات اجتماعی هر درس اسلام مبتنی بر مساوات و برابری بود. شیخ سعدی گوشی که سیاه چرده ای را کسی زشت خواه یکی رنگ سیاه ایک انسان یا آئیے گوش کے تو چقدر تو سیاہ ہے سادی فرمانی جوابی بدادش کے حیران بماند مرد عاقلیه، سبانی نبو، گلاویز نبو، درگیر نبو، هنچین جوابی ایه دا که خبر کنوک چوت خبر پشیمان بو، خجل بو. وشتی عزیز، اگر زشتی و زیبایی در رنگ خوبی رنگ تو کار مخلوق بوگو آفرینش منیوتی اختیاری بودتین، من صاحب اختیار بودتینو که من وطا شر خلق بکنو، خوبصورت خلق بکنو، بهترین سرخ و سفیدین همه رنگ پوستی که محبوبترین در این زمانه وطا خلق بکنو، اجبام من وطا سیاه پیدا نکو. بری تو نگذانه که خلاق آفریدگار انسان و موجودات و آنی رنگانی انتخاب کنو که و هر رنگی که آئیه حکمت بالغه تقاضایه آنا آفرینش دیوک و خلقت دیوک الله تعالی. تو در واقع الله ای صنعتا، الله پاک ای ساختاری که منی وجود تو کا پیدا کتا این رنگا اللہ کار سرا اعتراض کرنے گئے اگو شک چوتی گوش گفتنا پشیمان گو. بہرحال اسلام ارزوں کو تقویم بارہائی منبر پشتا تریبون ای مسئلہ بیان بوتا، یک بری نہیں، دو بر نہیں، سی بر نہیں، کہ مسلمین باید ای احساس ببی کہ ما مروچگین روچا اسلامی قمری ماہ کجا تاریخ تو کا قرار دا. و اگر خورشیدی حمزان حقوقی گرگی گے با ہم حاسباتا آئی ہم یاد بکن، کسی نوشتی حافظا ہمچو اللہ تعالی باز کتا ہر انسان ہے که نه این دو چیزا همزمان انسان صدها مطلب آوتی ذهن تو که مغز تا جادات نکن، یه الله پاک حکمت بالغه که انسان خلقت تو که هر عضوی طوری خلق فرمائن تا که همزمان آئی مثلا چم هر در همزمان یکی چم که نظر که صد بود، من گوشون دو صد دیگر ایگوشی سی صد رنگا یک بارگی تشخیص ده. به تعداد شما افراد ماشاءالله خدا شما را گشتر کن، ولی زودتر رو بیاری مسجد، زودتر رو بیاری. موت حبران لفت داد رفتن تا اشی که من اصل مطلب آوتی شما که احط بیان کنم بلی دیر بی به من چی منا قربانی بیان کنگی گی، منا ای دهی روچانی فضیلت بیان کنگی گی، شما را اوتی خیر و صلاح خیر و فلاح توجه نی. ولی اگر ملا شما پیش امام شما شما خیر خواهیں آئی ای حرص جنگ که شما بهتر در امور دین آگاهی حاصل کنید، یعنی ای حبر هم یک حکمتی اللہ تعالی شما بزانتی نوی سندگان طبیعت شناسا انسان بدن آزائے خواس جہیا روکان ای قدرت لامسا شش حس انسان تو کہا بینائی، چشائی، شنوائی، لمس، ہر یکی چی حواسا اللہ تعالی همزمان چندین تشخیص دیگ ان تو کا پیدا کتا. و لمس تنها دست لمس نوشا، یہ پوشتن لمس تا انو منی پوشت احساس کن که من گوچی یه دو کتگو آسنی پارچه داری اشیا همی پوست بدن همی لامسه قدرتی که اللہ تعالی داتا اشیا درد شنوائی همزمان صدها صدای تفکیک کن گوش داری نه یکی قد اشمه حضور ما عرض کو چم الان منی گندگی من که شما مسلط تر هم سندری سر نشگو الحمدلله چین چورنگا ماشاءالله همزمان این چند متحا الله پاک این قدرت داده که صدها رنگا تشخیص بده شی اسپیتن چه اندازه اسپیتی، آی سبزگی چه اندازه سبزگی، آی سیاهی چه اندازه سیاهی، پدا هر یک نوع رنگی انواع فرعی مختلف ها چند آن تحا تشخیص بده. چشایی شما یک لقمه غذایی که دفع چسکه همزمان گرمه سرد تیزه پر فلفله کم فلفله نمکینه بی نمکه تمام این سائقیانا همزمان یک لحظه نپدو پیش اگب جرو با هم تشخیص ده. ای چیشی غیر از الله تعالی قدرت عظیمه و قاهریه که باوتی شان خلاقیه در وجود انسان هر گوشه گوشه ضرورت ضروریات انسانیه خلقی فرمانده. آیا غیر ذات ربوبی قدرت داری هنچی کار بکن؟ آهم از چه ماهیتی ها چه آب و نقش نقش زرم ز ابر آورد قطره سویم ز صلب آورد چی؟ ز صلب آورد بستان و نمان بیچاره. خدا رحمت کن می پدر و مادرانا، خدا رحم بکن بر می استاد که بعد از قرآن مجید وانی نگا مشتش که شما پنج کتاب بوانی، مالا بودا بوانی، گلستان بوانی، بوستان بوانی. هنو می شورای برنامه ریزان جلسه ای بوتا مولویان گوشن گوشتگی که بیای مثلا ما شما ای کتاب در کنی دی کتاب جا گزین کنی. اولای مردان عاقل اهل العمت والعبا ما شما اوتی تنوع عبا و لباس و پاگانا حفظ کنی دروس نظامیه تنوعی که اهل الله انسانهای ولی کاملا انتخاب کتا ای برنامه گشته دستکاری مکنه. مکه مکرمه یکی من توصیه کوچ اهل الله وشتیش می ملک ملا مولیان ماشتا شورای مدارس دینی ارکتا شان کتابان جا بجای کنن ما اشکتا نور الایزا علامه شرمبلالیه فهمی اولیاء اللهیه درس کتا ایجا کتابی بنام فقه المیسر شیر کتا چیه گوشتی فقه المیسر؟ فقه المیسر نویسنده اول بچاری کتاب نویسنده یا بچار کهیم آن نویسنده گو علامه شرمبلالیه فهمی اولیاء ربانی نه تنها ملای محضی من دوله یک شخصی که اهل اللهی کتاب بر اساس تقوا ربانیت و خیر متعلم تدوین و تعلیف کتاب و اشیاء فقه المیسر فهمی کتاب بلا هم فقه برابری کتاب نکا و این کتاب سالها زیر تدریس و تا تغییر دیگ مانا اشیاء که آب ولی الله روح چه شما کارا ناراض ببی شما مدارسا ناراض ببی چه شما برنامه ریزا ناراض ببی. الله عز و جلال چه حورا فرمانی قطره دریای تو کر راه دا چه مردین کمرا یک قطره که انسان آیسرا حکم نجاست کتا شیا مادر رحم تحر راه دا از آن قطره لولوی لالا کند و زین صورتی سرم بالا کند ذات مقدسی که آپ سرا نقاشی کتنگا آپ سرا نقش بندی چه آ حور دریائی تو کا رہ داتا گی ہنچک دریا رو آ چیزی که برای اشیه پرورش آماده به نام صدف یہ ترپل بھی آپ سرا دریائی دپا پچکن خود رو خود آ قطرے کی گوہر قیمتی بھی آئیہ تحویل گری دپا بندی بپدا رو دی جا بعد بادشاہان دنیا با با بدبختی و بیچارگی و تیگه واسانا با هزار زحمت را بدن آئی تلاش آکه هنچین گوهری بزورم و تی نمائشگاه و تی منزل و تی وترین زینت قرار بدن چه مردین کمرا جنین شکم تها آقتره ایک اللہ تعالی با وزان صورتی سر و بالا کناد چنائی لولو لالا پیدا کن چیزیا انسانی ہنچیز صاحب صورت قشنگ و زیبائی پیدا کن کہ انسان چمچ آئی چارگا تماشایا لذت گرد لیلائی پیدا بھی کہ مجنون ها ای عشق و داغ و سوز دوگا عمر او تی فنا کنه این نقاشی کهی گی اللہ جل شان من قرآن مجید سوره والفجر ابتدائی آیت تلاوت اشی مناسبت و همین شبگی شب بندتگین صبح تا عید قربان دهم این مهازی حجه که پیدا گی این دهین روچانی قسم اللہ تعالی ورگی خدا به این روچان سوگند و قسم یاد کن و الفجر منا قسم فرمانی به صبحگاه یا هر صبحگاه مرادیں هر شبی صبح کے آئی تاریکی و ظلمت پردیا دری تو پارے کا و روچ روشنائی خوشخبری به انسان رسینی کی روچ پیدا و اشی چه نعمتی ہیں اشی خود قرآن تحلیل بتا آئی وقت اشین جدائی روچ رأیتم ان جعل علیکم اللیل سرمدا الى یوم القیامہ من الہ غیر اللہ اگر درستی وقت اللہ شبی بکن ای 24 ساعت روچ شب خدا شب بکن دم نبری چو افسگا آدگا غیر از اللہ کہیں کہ شما چین روچی بیاری کہ شما تحرک کنی بیدار ببی فعالیت ها اجتماعی فردی ہوتی انجام دے اگر بالعکس روچا تمام وقتا شب روچا اگر روچی بکا کہیں غیر از اللہ تعالی برا شما شبی کہ شما ایتا سکون حاصل بکنی آرامش حاصل کنی واپسی تو واپ بکبی ہوتی حستگی در کنی و تازه دم کنی برای روزوار فعالیت تمام خدای نعمتان هر یکی سر فکر کنی جن و الفجر علماء فرمانه هر روچه فجر مراده یا اینکه فجر روز عید قربان مراده خدا بیشی قسم یاده و لیال عشر و دهین شپان از یکم زی حجاک این شبی شروع بی تا شب عید قربان عید بزرگ اسلام که کنگره عظیم مسلمین به نام حج در عرفات یا جهجم بی و ای الزامی که عرفات عروج نهم زی حجاک بی اگر هشتم بی اشتباهان بی نه اگر خود دهم مردم بروان عید روچا ودا بی نه بیشی اکیس حاجی نیم بعد الزامن نهم بود از ایجاد اسلامی تقویم حفاظت برا مسلمین ضروری ہیں لازمی ہیں ای لیال عشر کی خدا شانی قسم و چی حشن دوگا سبحان اللہ علمی کی ایک عظمت ہائی ہے برکاتی موجود ہیں کہ انسان فکرہ بدون اللہ پاک توضیحہ و آئیے حقین و برحقین رسول و نبی معلم حقیقی صلی اللہ علیہ وسلم تعلیم دکی سی آن بیان کتنکن احزان تن لگا حدیث آیا تھا کہ دہین شپانی ہر شفیع عبادت گو لیلت القدر برابر ہے این مختصر وقت پس کبته همین چو بخزن قافی هر شفیه زنده داره گو عبادت کنه زی حجه هر شفیه عبادت گو لیلت القدر رمضان که برابر این روچان دهیم به معنای نوهی نوه روچه دهم عید عید روچه حرام عید روچه برای شیطان عید روچه مسلمین مهمان خدا هم خدا داتنگی مارا بکشا زبه کنا بورا فقرایا بدیا خیرات بکنا و اسلامی نمونه و پوزیشن لباس تا و تی خوشی و تی مسرت حاصل بود. یہ روچا روچا جائز نہیں دا تمام مسلمین مہمان خدایا کہ اللہ داتگی پسا خوشترا گوکا سر ببرن برای رضای اللہ وقت ہم باوت اہل و عیال بدن دوست احباب ہم صاحب بدن فقیر و مسکین بدن فقط بہای مکہ بہا کرنگی حرام ہی بست ولی نوہ روچے روچک ہر روچی روچک سالی روچک برابر ہے الا نهم روچک دو سال گناهان الله تعالی سال گذشته سال آینده گناهان معاف فرمائے. سخت روچک دارا اگر روچک مقیم است دارا مثل رمضان پاده ای مقدار شهر بوری کشت دارا بل خوب منی پیمین تنبلان سر انگا گرانه مردم تی تنبلیا شهری برگا تسکین بدن بابا تو وارتا پنج منت وارتا بس نو روچه که بباندانا انو تبلیغی دعوتی که حاضر این روچه که ببی اینو این روچه ماشاءالله ماشاءالله ما هنج بروز کنو دستا ما هم مریضها با قرص حالتا که برو قرصان آخر سر برو سهره مغربا پیسرش برو هنج که دب و جوادو برو نش انسانی قوت، انسانی طاقت، انسانی سلامت روچک تو که پرخوری تو که نه تن پروری تو که خیری نه. الله اکبر. مولانا عبدالعزیز رحمت الله علیه ایتی اوقات مبارکی عمره همیشه و تی جسامت و بدن پرگوشتی در خطابی که گوشتی یا الله اشان من درست کبرا ببرم کرمانش بده الله چه انسان وارسته چه عالم با خدایی چه صاحب سخنان حکیمانه یا گوشتی یا الله ای تمام گوشت منی کبرا برم کرمانی قضا ببرم چقدر ما شما برای کرمان چربی و پیگ آمده که میں ملکا وحدا یہ رات نزدیکی وہ بشتی برنج رون بھی تو برنجا کرونا میں ملکا پابندی شکوشت برای پابندی کشگا گران دی داشت گئے تھے پس زورش کو اگر کاہی زبر موارتی سیر بو ادا لگام ادا پشتا سلام سادی جاہش کو اس پوسش جاہ کو بلی گشت با روغن و نیست نا ایمردار روغن حوید و نیست روغن طبیعی ہے که تو یه نفری ندی چه روغن طبیعی ها روغن حیوانی ها برگا شیا کولنج ببی چو مرو سیگنان پیما که ایش کولنج یارتا پا مردم ها تمام انواع بیماری ها ایش شرکتان که زانتگیش ای کارش کتا خدا شنه لعنت کن با ای تولی در روغن چو مشکا باگارا پور رین ترشنتشو تیل جنوار شما در یاندش درمانست ای دیکی روغن نباتی در هم من خورده تو میوال صاحب حرام کو وشی ایشی کیزن چی جن سیار دیش مشتی من حرامی اگر من شیع برگی روغن نباتی برو و خوب بزانه که یه بخش مهمی از امراض مثل بدنانی چمی روغن حالا افراتی چما شما هی یه تدال رعات نکنی زیاد وره یا کلن همه کم ورگی فقط بیماری هم برو چی مردمان یا پیگ واحیوانی مردمان چه بره پیگ ترسی مرو چی لحتی ها هایی که حساسیت ها باشه ولی شما جز کنی تاجیکان ها یه قومی مار شما را مسلمانی ها مسلمان ها غیر مسلمان ها هر مزه ها تاجیکان رو گوران را بر رای همایی که پزورترین دست وانگیزن ها پرپیکترین دنبگی مسته خریدی کنه یه دنبگی که بر را پوستی جن ها سب بر را گارد اشان ها چو شکر پی مجایان ورندیست هر دیشن چربی خون بالا نرو چربی نیستی بر رای چربی تو که چربی مزر نی برای انسان ها. آ وقتی شانش قاعده که ملی دنبگه مزنتر بی بی پیگش گشتر بی بی که پدا سال تو که چی پیگش پیگش زرفان تایر کو کسی جانی استفاده کو انو ما روچگ نداریم که میں بدن برودی تو کبر تو کا میں دشمن اما که میں سزایا مقررہ میں گوشتان چونده کا کبر تو کا کرما آیان خالی دست مروان شرط دریم پیگ برن چه میں بدن مولانا عبدالعزیز رحمت اللہ فرمان یا اللہ من چی چو پیگ بزورو نو گوشت بزورو پر کرما برو کبرو یعنی ای جس تیسر کبر رو گا لاغر کرنی بودی اللہ تعالی مارا چوتی تقوی چوتی خوفا چوتی بیما چو قیامت قبر ترسا جہنم ترسا و دنیا ہمار ریاضات مشروعی که میں گوشتا کم کنا و مارا اللہ طاعت و بندگی آمادگی دیان اللہ تعالی ہما جسم جونا منظمی ساختارا اندام و بدن بدن سازی گوشن جوانا روان بدن سازیا که میں جسم سالم بمانی یک دو نفر هنچین در کبی که برای اللہ رضا بدن سازی کنا با روزه دارگا با ریاضت نفس تعدیب بده که انسان کمال آئیه تنفروری تو که نهی قوت جبریل از مطبخ نبود مولانا روم فرمانی این جبریل زبردستین که بالی سجوگی زمینی سرات چیر بداتین تا هب طبقه چستی کو و آسمان دیما چمودی چپی کو قوم لوت شهر آخری شیچ مطبخ باز وراکی نبوده ملائک و چیچ نبرا چه اللہ ودود خلاق ودود توفیقا ایسا اراده بکنه پدا چارون باری گشته دست سسوی یا نا که انشاءاللہ ای نوحی روچان چه بانده تو بودا چه بانده که اول زی حجه تا نوحم زی حجه یا انسان کوشش بکنی که روچان بداری ما شما که آمده الحمدللہ تعالی قبولیت عطا بفرمانی توفیق عطا بفرمانی هر روچی روچنگ سالی عبادت روچنگ برابر ہیں هر شبی عبادت لیلت القدر ہے چوبی نوح لیلت القدر ہے نوح و ده لیلت القدر آلیت لیلت القدر یا کیو ده ده لیلت القدر والفجر و لیال عشر قسم بی شکان دهینا مفتنی اللہ قسم خدا خالق بود مخلوقا قسم وا تاکہ برا ادگ مخلوقا میں شمی پیمینا اشانی عظمتا نشان بدا وانا مود بفرمانی و اہید شمی ورگ وقت دی بعضی مشایخ طریقت اید نوحی روچانی اعتکاف دی مریدان فرمانی مرحوم مولانا ارجمندی خسرخان همیشه اید نوحی روچان اعتکاف بود مریدان مریدانی چه منور هر کجا حسدن رفتا ودا اما کورا هما دستا جاهی ودا اعتکاف نشتا ان ریاضت شکو عبادت شکو اعتکاف بمانا مجاورت اللہ جل شانو و عبادت شایسته این صفت انشا مانا همشی که مردم سای کن ای ایام تو که حتا چمی دستی پادی آزا و جواره بدنی اگر کلن ترک گناه نکنن کمتر گناه بکنن نوز برلا چه گناه و گشت پرهیز بکنن گوشگیری به همی مانای لوگان تا انسان ات ارتباطا تا گوت چوک و جنینا و اندازه ضرورت بگن گشت وقتا به ذکر الله تلاوت قرآن به یاد خدا به بندگی خدا ادای نمازهای نافله شفا روچا روچگا و شفانی بیداریا بپردازی مقدار روچا وابسی که تقویت حاصل بکن شفا قیام و عبادت خدا و قربانیه برای یک جمعه دیگه هم ها خود عید هم هسته شاید علما بهتر و بیشتر بیان بکنه ولی من برای شی که شما هنو گدا آماده ببی یه مقداری چند روایت طرف اشاره کنم که نبی صلی الله علیه وسلم ارشاد فرمائن تا قرآن آیات و تجاه محفوظه لینا الله لحومها ولا دماؤها وقت تمام دیر مبی اللہ تعالی شما قربانی گا بکشی آیا بایی قربانی گا گوشتا احتیاجی نی بیشی خونا احتیاجی نی اللہ تعالی شما تقوی چاری شما پذیرش حکم چاری کجا بنده منی در مقابل منی فرمانا آئی آماده باش منی حکم اطاعت واجہ فرمائیں کہ سمنوا ضحاياكم فانها على الصراط مطاياكم وتی قربانی گانا بدار برو دینی تے شاد چاغ بکنی پربیش بکنی پل صراط سرا روگا اشمے سواری بن شما سوار بیا چطور این قربانی با وقتی این همشان با بشکل برقی برقی چیزی داری آیا چکہ دنیا تا ہمارو چی قسمہ قسمی اختراعات جدید اربتا اللہ قادر ہے صحابہ وقتی کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم قربانی کے تاکید فرمائے صحابی عرض کو چند صحابہ عرض کو کہ واجب مارا چی رسی چیشا فرمائیتی ہر مودی عوضا شمارا نیکی دے گئی یکی جو عرض کو کہ وجہ بریانی اسپیپسانی میشو گوراندانی دارک آنی پجم پجمانی تار چه سیاه پسانی مودا گشتر انتیدادش باریک آنیا به هم پیوسته ہیں. حضرت فرمائی کہ در مقابل هر تار پشمی اسپیپسانی میشو بریانی شمارا نیکی دیگ من ہوتی ہمیشگی پیشنہادہ تکرار کروں برائے بروچا ہن چکو آ رہے کہ مہمان شر رہے نہیں ہے کشی میں مرگی نہ دیونی فلانی پسی مہمان ہے پسی کشی بنائی مہمان ہے وقت پسی نے بن جا لوگا جم سا گا بدل لی پچ گری وامی کہا من بحث نہ کروں کیا قربانی کی واجب ہے قربانی کے واجبی ہمائیں کہ رمضان ماہ واجہ بیان کو آخرا کہ چند اندازہ مال بھی زر بھی اضافہ چیز بھی کہ آیا فطر و زید ہے اگر واجبی حد بھی ہمائیں قربانی کے ہاں بل من بالاتر از اشی وشوں ہر کسی وام رسی وام کتنگا وام حق کیا کسی برا قربانی بکشی اگر وام زشتے گو رو آدگی جہاں زشتے آز زشتے وامان شما وقت زانی من دل آزاری نکنم ملیاردانی وام شما دات و زرت و گدا گناہ بو حرام ربائے محرم ارتکاب بو ولی کسی چک پد نگو گدا بجائے ای واما بزوری بجو زمان مردمی واقعا بازی یا میں پانگا ہوشی کاغذا امزا کا مردی نه دیس که کبره علاجی نیه معالجه کتن نکن رفت نکن جای دیگه واقعا مریضه آفمین همان نوشون بل کسی که امید کشی مروچی برا عید قربان دهمه یا دهمی نرسه یازدهم آنن تا دازدهم که کشگی که شفر رو چند جایزه وامی رسی وزان که من ای واما بزورو من شیه دیگه توان ها من دو مهران سه مهران شش مهران پرشت پروشی کنو بخور برو چاند دیگه چیزی جا بجا کنو ای واما من داتن کنو من گوشو بلا تشبیح شما نامرد همائی که ای واما مزوری تو قربانی گا بگوشی همین که هیچی نی وام بزوری تو قربانی بگوشی ما شما که پی چوکانی برکا چوکی سیره میں ملکا چیئے استرالی سا چا بار که میں آتی چندے کان زر جمکان چی بابا چا باری سیره جنی دیا نه آقا پوچکو که برما ما خواه گر وقتی بگلیان تراشای هن سیریاد کنیگو حدیثا اعمال فطرت عشر من الفطرت یاد برو تانی هرد کنگ رشانی دارای ریش جاگا کجه ریش کجا لا اله الا الله محمد رسول الله بیریش دستا بابا باری کجا رو مردین شعار مردی ریشه ولی ریش هم با حرمت ریش هر چیز که داری آی احترام ولاتی بوش بلانش کتا تایدا ناپگا چره من ترسی اصلا ترسی جنه چکر نترسی امناک شیخ ماهول عینین مدینه منوره مسجد نبی علیہ السلام من نشوید ولاتی هنچی مشایخ یاتا نشتم من سلام علیکا بلوچ تا یکی رشتہ کا مزنہ تھا آکے نشت من سلام علیکم کو تو مالکی مذہب بزرگی دیتی یکی رشتہ چا حد دا گوستگا دراجیا ایک گوشتے مولانا لاہوری رشدرا جوتے نا آئی وجہ یک ابتکار عملی یک مخالفت کو انگریز رشتراشا و رشتراشی رسم دور دے گا انجام داتا وہ آئی نظافت رات کو ہر کیسا تام نہ تھا مزہ نہیں رشت امام اعظم رحمت اللہ علیہ چار انگوشت دا زن کچرا چار انگوشت من سعادت المرء خفت لحیتی طبعاً وشتاك انسان نقبختية يا نشان يمشينك اي ريش تنك السمك بما بعض كتن الله تعالى واي وامر تبش بك حضرت عبد الله ابن عمر اتبع الناس اتبع الناس للسنة پیغمبر السنتاني متبع تري شخصيتا اي او تري شانا چار انگوشتا آدي من چتا و تاهي یم یکی چی خصلت های فطرت فطرت انسانی تا اگر ریش بدین چیزی بودی مرو اللہ تعالی قربان با تو جنین و مردینان از دنو کی صاف تا یک بار گیر یا مردینی گوشتی منی ریش بتراشتا گتا صاف تا دو تیگا جتا گتا روچا شپا منو جنین و ابتا گتا نو نوک پادا شیر روٹی گوشی یا برا گلائش کتا من اما جی جی چن چوک چوک جا تشخیص بدم زنو هر دور صافی نه نه اوش بلکه ماما نمشی جیجو کمشی اپنه ناکنان چنا چه خسال فطرت هر چی که اسلام گوشن لحتی کفار صفتان اما نوشن کافر ولی کفر پسندان اما کفر شعائر پسندان ناکنان چاره لحتی اینشن چکو و هذا على هذه الدخترانی ما دیدن دیر همه کدیما اتفاقی پیشا یکی ناموس سر حمله بود تگر لوگ تا یک دختری کارمندی چابهار تا قبل از انقلاب واقعی یک فاسقی حمله بود تگر آخر شی سلوات شیره بود تگر جهه تگر گوشتی نشانی همشی یک شی دیم من گوی تیگی ناکونا چان خوره تا درگی جگ بود راحتی سلام و نو مردین هنو گی دل هاتی مردین لاتی ملا نیگان نه ملا همین ناکونه اینجا جداشته یه هنده ناکونه چیه گرش پیغمبر فرمانی چه فطرت یعنی فطرت همه چیزی بشن که الله انسانیتا به همه خصلتا خوبی پیدا کتا به خلق کتا این ناکونه مردم بچه دست باده ناکونه ناکونه کمیری کمیر زانه شما بلو چا کمیر چیه آسن ایک ننگار سری کنن زمین اشیار کنن ناکونی که ننگار ہے ویسی که کمیر ہے یہ انسانیت فطرت اعتقاد بچه ناکونان بچه بروتان خورد کن رشانا مطابق سنت بدار انشاءاللہ رشی داره نا یا نداره تی رشان اللہ منا جسمہ کہتا ہر چیز بیان کو خود مقتدیان رشی پچھے نام نگی طور سکتے هر که ناراضه ریشم بداری لات لات من بد دب زم دای اسم خیر خواهی بابا ریش سنت اسلام ده سنت معنی تاریخ اسلام فطرت انسانی تو که ابو جهل ریش تراشق عیب کو ابو جهل ریش موجوده تن یه دیگه صحابی میشه ابن مسعود مرا سپاد سینگا ایر کو مرگی گا من ریش گفتن که مگه سر برون چه چرا پیغمبر نه گوشته شی هنو کی سر بر رو کا استناد کنه نه خیر صحابیه وتی شی وته پیغمبر من کجا بیارم اجا ابو جهل شی بگین دی که میرا گین خبیث کین جو شیطانی کتا اسلام ہے مسلمین پیغمبر وشتی سر واجا دغ دغ خاطر واجا گوشته که ابو جهل فکر ابی بی که یوا دی زندگ چدا مرو مکہ پدا شر ری بی مش میگوتا جتگا ابن افرا بی بی افرا دو نو نهار جتگا تو مرگی گئی ایوادی حضرت عبداللہ بن مسعود را چارتی نہ کک جا آخری نہ پسندتی پاس من سینک سرا کو ریش من گفتا مجھتی من چکنے من گفتی سر برون برون پیغمبر پیشتا تو مرتا گئی مجھتی بر چطوری بر رہے برون ہیں چکو بران تی مجھتی منی سرا چکا ادگرانی گا اگر دیگه سر ہم بر رہے بھی منی بر رہے گا پرکی بھی بھی منی سرا یہ گردنہ کهور کا چی چیرا بر رہی کہ سران کی اجابان بگوشن یہ حجار سردار سر شیطانی اوچا چند دا مرگ وادار شیطان شی دماغ تو کنشتا اللہ اکبر فرعون فرعون ای وحدی که آب شدن گرم شاکان ایدا دریای موجا جا میرگی دیوتی مرگی دی گوشتی آمن تو به رب موسی و هارون من غلط کتا موشتم من خدا هم من ایمان ارتا پا من ربی که موسی من نگی هارونی من نگی جبرئیل جا سهمات دفتو کفتن ایمان یاره بیمون ابو جهل چمیل حضرت چی امت فرعون بلکه چی فرعون بالا تره فرعونیت تو که شیطان آئی مرگ وحدا ایمان یاری ایمان یاس قبول نه ولی ای خبیص همی وحدی مرگ وحدا مشی غروری مشی که من گردنکا دور کم سرگا بلی سردار گردنکا سردار چی فرعونی بوده خبیصه ومشا واجه اللہ تبدا فرعون حاصل امه اسلام تو که ای چیزان نیست یک صحابی یه وقتی ابتکار جهتشی که حضرت از احمد مده یه سر بزوری به واجه نزدیک همون پیش داری گوزه یه ابو جهل کشن گوزه حراس بود ده چیز فطرت هست یکی سنت کنک ختنه کنک یکی ناکرانی چنگه یکی بروتانی دارگه یکی ریشان بروتانی چنگه بروتان متراشی تراشکش هم مکروحی باتی یکا بروتانی بعد با مقراض با هنم مشی نشد سر خوردو که خوردش کنی کم ممکن نشانه بی بیتی دو کم بروتی هن و ریشان برابر بداره مطابق سن یعنی مشتی چه رنگ باش بداره مود مولانا مودودی گوشته چه چل کدما گندگ بی که ریشی قبوله ولی یه مودودی ریشان پیغمبر علیه السلام رزیگا عبدالله بن عمر سنتی که چه رنگ باشته اندازه هم اما شیخ ماور اینینا مالکیا اما بلوچی مولا من فکر کو ایمین شاگرد حلقه نشته کدن درم مولوی تا شید رشته مشتی کل هذا الرجل یقصر لحیتا ای فکر شید بلوچی من را مشتی نظر عربی او همو دوانا گا مدینه مشتی ای مرد بوگا و تی رشان کتاب کان یشمعیز دل انسان منو انسان کسی گندی مشمعیز دل بی ترسی مرد ما با تشمیز تو من همراتو شکر جنب از جیو آی عربی بلده کانتوان رو بودن واد مواد حبرا آی گوه که نا پیغمبر رو گشتر ریشان کارمه داری بل لیتش یه رواتی ها انجی گورا آی گوه که عبدالله بن عمر چه تگم وشتی ما پیغمبر عملا به عبدالله بن عمر یه ترک نکنه بعد از زهر که منی گوه پلانی در منی کاری بیم من صفحه ورا مسل نبوی گرون نندو من همو دنگا من درگیز من اشی دیوار نندو کشی حضرت عبدالله بن عمر بارا صحابی پیغمبر طریقه بارا کشی پیغمبر سنتان ذره تجاوز نکتا یه پی محبر کن بحرار من چی وشکتون دا خصال فطرت بوتا قربانی که حبرانو نا فطرت حلاس همون قربانی که حبران کنی دیر بوده وقت راست انشاءاللہ قربانی گا تری وام کنی تو ای سواب آتا پس مگی جی بانده موشی که هنو کدا گلائش بی یکی شمار سنگتی ها دوستی ها چمایی چکن زنه پس اگر درست هم پس هم صد هزاری نه مجبور نه صد هزاری بزوره معمولی سی هزاری بزور بیس هزاری بزور باقی لیتی مپی نیستی بابا بیس هزاری نیست سی هزاری سی هزار چیه سی هزار میشمه یا لقمهی ورگ سبارگی یا لقمهی دپاری که ورینی ما شما وطی ورین یک ورگ یک سبارگی سی هزاره سی صد هزاره ای اللہ اللہ تعالی انشاءاللہ توفیق بین دعا بکنی اللہ تعالی یہ جمعیت که الی حاضرین سی همین چکا چابار دو گاید کش حسنان توفیق بدن که قربانی سنت ادا بکنه اللہ حدیث آیا تھا کہ یہ روچان تو کا صحیح روچان دہ یازدہ دوازدہ اللہ دربارہ ہیچ عبادتی مثل قربانی کے کشگا قربانی کے خون ریچگا خدا چو دوست نہیں کہ یہ عبادت دوست ہے اللہ درستہ توفیق بلا انشاءاللہ کوشش کریں نا قربانی کشگے دس دل چستنے کے نگے دے آشاءاللہ جزاكم الله جزاكم الله جزاكم الله دروس رباني تمام بس كنا تمام كنا اللهم صل على محمد وآله وأصحابه أجمعين والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته الله ترى من اختصار برا رعاية توفيق أبدا دعا بكني كمان كملوا كمان بكنو شما كم ترى أزياد بكنو